Aynen anandan mı doğduk? Aynı babandan mı olduk? Bana abi deyip durma. Severken kardeş mi oldun? Aynen anandan sevdim, hayal ettim tek eşim. Beni abim gibi sevdim, keşke seni görmeseydim. Olamazsın sen kardeşim, olamam ben senin abim. Bana sevdim aynen anandan mı doğduk, aynı babandan mı olduk? Bana abi deyip durma, severken kardeş mi olduk? Aynı severken kardeş mi o?